Nagłówki gazet najgłębszy wydarzą żal. Z gardeł bezsilny szloch, na rynkach stosy i czasem strzał. Jeżeli kiedyś zabraknie mnie, milcząc będziesz studiować powierzchnię ścian. Wtulisz się w mój niegustowny strój wiszący w jednej z szaf. Jeżeli kiedyś zabraknie mnie, dzieci docenią w końcu mój luźny styl. Dojdą do wniosku, że gościem niezłym ich ojciec był. Jeżeli kiedyś zabraknie mnie, a bezlitośni szefowie pójdą pić, chcąc bym raczył jeszcze raz do pracy o 16 przyjść. Jeżeli kiedyś zabraknie mnie, jeżeli kiedyś zabraknie mnie, nie będzie nic, nie będzie słów, bo wszystko ma centrum właśnie tu. Ktoś ciszy dźwięk i stanie czas, bo wszystko się kręci wokół nas. Nie będzie nic, nie będzie słów, bo wszystko ma centrum właśnie tu. Ktoś ciszy dźwięk i stanie czas, bo wszystko się kręci wokół nas. Najpiękniejsze egzemplarze obu płci we frustracji pogryzą nadgarstki aż do krwi. Jeżeli kiedyś zabraknie mnie, patrole będą stać, aż pokryje je kurz, bezskutecznie czekając na jadący zygzakiem wóz. Jeżeli kiedyś zabraknie mnie, malkontenci zamiotą swe niechęci w kąt. Dotrze do nich, że mistrz właśnie odszedł stąd. Jeżeli kiedyś zabraknie mnie i widzisz słoneczko moje, to są naboje, a to gnat. Przychylne powiesz słowo, czy okryje się żałobą świat. Jeżeli teraz zabraknie mnie, jeżeli teraz zabraknie mnie, nie będzie nic, nie będzie słów, bo wszystko ma centrum właśnie tu. Ktoś ciszy dźwięk i stanie czas, bo wszystko się kręci wokół nas. Nie będzie nic, nie będzie słów, bo wszystko ma centrum właśnie tu. Ktoś ciszy dźwięk i stanie czas, bo wszystko się kręci wokół nas. Jak miałki jest żywot ludzki. wczoraj mój MySpace i Face miał wiele milionów wejść. Szybko jak flash nadszedł stres, zły login. Pakuję się w zip i dar, uciekać chcę w izdura, ale znajduję tam tylko spam i zły login. Nadal nie wierzę, że na serwerze nastąpił format CL. Dane zmazane przez FireWire, a może nawet USB. Zły login, co mam znowu robić, gdy zły login uniemożliwia transfer mi. Zły login, czuję się nie cool. Zły login, przez ten upalty jaki miód. Zły login. Ekran jak zamknięte drzwi, świat jak Blu-ray, ja wciąż jak CD. Mój net ma zbyt niski ping, przez zły login. Handshaking ginie, upload jedynek, cóż kiedy download ze. Wszystko jest nie tak, ofens i beta, www płać i szal.pl. Zły login, co mam znowu iść gdy? Zły login, uniemożliwia transfer mi. Zły login, czuję się nie cool. Zły login, przez ten upalty jaki miód. Zły login, co mam znowu iść gdy? Zły login, uniemożliwia transfer mi. Zły login, czuję się nie cool. Zły login, przez ten upalty jaki miód. Zły login. Thank you.